Pan Zbroj. Kup dwie puszki z Kaufland Card, dwie dostaniesz gratis. Niemiecka tradycja ważenia. Teraz w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Protokół dyplomatyczny złamano, żeby umożliwić Zełenskiemu rozmowę z Trumpem. Tak o działaniach Watykanu przy organizacji pogrzebu papieża, piszą brytyjskie media. Do Częstochowy zjechały setki kamperów i przyczepek kempingowych. Podczas pielgrzymki karawaningowej dziękowano za pontyfikat Franciszka. Już jutro, tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego. W stolicy przygotowano bardzo dużo atrakcji. Watykan złamał protokół dyplomatyczny, żeby prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski otrzymał miejsce w pierwszym rzędzie na pogrzebie papieża Franciszka. Zwracają na to uwagę brytyjskie media, donosząc o dzisiejszej ceremonii. Według Daily Telegraph przywódca Ukrainy otrzymał miejsce w centrum uwagi, niedaleko prezydenta USA Donalda Trumpa, chociaż powinien mieć odległe miejsce, bo zwykle przywódcy siadają według kolejności alfabetycznej. Być może dzięki temu doszło do rozmowy Zełenskiego z Trumpem. Profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, zwraca uwagę, że to pierwsza wymiana zdań i wspólne zdjęcie od czasu kłótni w gabinecie owalnym. To drugie otwarcie w relacjach przywódców, mówił ekspert w polskim radiu. Zarówno Zełenski, jak i Trump mają ogromną przewagę teraz, jeżeli chodzi o symbolikę. To zdjęcie dla Zełenskiego jest ważne, ale moim zdaniem dla Trumpa też ono jest bardzo ważne, bo Trump lubi takie symbole. A tutaj ta potęga bazyliki, to miejsce, ten sposób rozmowy, to wszystko troszkę go motywuje do tego, by w tym momencie zająć stronę Zełenskiego. Obaj przywódcy, siedząc w Bazylice Świętego Piotra, pochylili się ku sobie i bez asystentów oraz tłumaczy rozmawiali przez około 15 minut. Po pogrzebie papieża Franciszka Donald Trump wsiadł na pokład Air Force One i odleciał z Rzymu. W trakcie lotu opublikował post w mediach społecznościowych, w którym ostro skrytykował prezydenta Rosji Władimira Putina. Pielgrzymi na Jasnej Górze dziękowali za życie i pontyfikat papieża Franciszka. Ponad 300 załóg kamperów i samochodów z przyczepami kempingowymi z całej Polski przybyło do Częstochowy, aby wziąć udział w 12. pielgrzymce karawaningowej. To przede wszystkim prośba o błogosławieństwo na rozpoczęcie nowego sezonu kempingowego. W tym roku modlono się też za papieża Franciszka. Ci ludzie, którzy tutaj przyjechali dzisiaj, to są ci ludzie w drodze. W drodze, która prowadzi do celu. Mamy przystanek w Częstochowie, mamy przystanek w dniu wyjątkowym pogrzeb papieża, ale ten pogrzeb papieża to jest tylko pokazuje jego drogę dalszą do celu, do którego chcemy wszyscy dojechać. Daj Boże, żebyśmy dojechali tak jak papież Franciszek. Celem właśnie, który mamy, to jest życie wieczne. To jest ta podróż do tego miejsca, które przygotował nam sam Pan, że On nas ukierunkowuje na to życie, które przyniósł nam jako zmartwychwstały. Mówił ksiądz Zbigniew Szostak. Centralnym punktem pielgrzymki będzie jutrzejsza poranna msza. To ma być radosne świętowanie jubileuszu tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego. Jutro o 19 w Warszawie rozpocznie się wielka parada historyczna, widowiskowy pochód przez Most Świętokrzyski, który poprowadzi pierwsza kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego i Orkiestra Wojska Polskiego. Po Wiśle na statku będzie płynęła syrenka warszawska, która będzie odsłaniała portrety polskich władców. O 20 na błoniach Stadionu Narodowego wystąpi kilkunastu artystów na koncercie Tysiąclecie Korony Polskiej. Koncert na błoniach Stadionu Narodowego będzie niezwykłym widowiskiem, zapewnia jego reżyserka Halina Przebinda. Śpiewamy wszystkie największe hity, które w tej chwili są w rozgłośniach radiowych. Mamy naprawdę przy okazji każdego z tych występów wspaniałe show, bo każdy starał się zrobić coś specjalnego dla Państwa. Na koncercie wystąpią między innymi Halina Młynkowa i Oskar Cyms. Czuję się zaszczycona, że mogę brać udział w tym koncercie. Fajnie, że Polska może świętować tak ważną rzecz, że Polska ma tak wspaniałą historię. Wszyscy jesteśmy Polakami i z tej okoliczności również ten koncert, który ma poniekąd uwiecznić to wszystko, co przez te lata działo się dla naszego kraju. Ja cieszę się, że możemy być częścią tego wszystkiego. Artyści podczas koncertu będą wykonywać zarówno polskie pieśni historyczne, jak i swoje autorskie utwory. Wstęp na koncert jest wolny. Witold Banach, Polskie Radio. A koncert poprzedzi piknik tysiąclecia na Wybrzeżu Kościuszkowskim od 14 do 19. Klimat. Najlepsza, bardzo dobra jakość powietrza jest w Malborku, Żarach i Szarowie. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry. Tym samym zanieczyszczenie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, a warunki bardzo sprzyjają wszelkim aktywnościom na dworze. Jedynie stacja pomiarowa w Jeleniej Górze wskazuje na umiarkowaną jakość powietrza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Mistrzostwo Polski w siatkówce mężczyzn zdobędzie ktoś z pary. Bogdanka Luk Lublin, CMC Aluron Warta Zawiercie. W półfinale PGE Projekt Warszawa uległ Warcie 2-3 w tiebreaku 14-16 i pozostanie mu walka o brąz. Po drugiej stronie siatki staną siatkarze Jastrzębskiego Węgla, którzy w Lublinie również po pięciosetowym boju ulegli Bogdance Lukowi Lublin. Zaglądamy na tablicę wyników bieżących wydarzeń. W Madrycie gra Iga Świątek. Polska tenisistka mierzy się z Czeszką Lindą Noskową w trzeciej rundzie. Pierwszy set dla Polki 6-4. W drugim, jak na razie, 1-0 prowadzi Świątek. A co słychać w Ekstraklasie? Do przerwy Legia Warszawa prowadzi z GKS-em Katowice 2-0. We wcześniejszych meczach Lechia Gdańsk pokonała Piasta Gliwice 3-1, a Motor Lublin przegrał u siebie z Krakowią 0-1. Dobry występ Pii Skrzyszowskiej w Chinach w pierwszej diamentowej lidze sezonu. Warszawianka była piąta, a pod jej nieobecność w stolicy doszło do szczególnego wydarzenia. Na nowo otwartym stadionie treningowym Skry odbył się meeting lekkoatletyczny, podczas którego odbyły się Mistrzostwa Polski na 10 tysięcy metrów. Wśród pań triumfowała Olimpia Breza z życiówką 33 minuty 13 sekund, a wśród mężczyzn Maciej Megier, który wynikiem 28 minut 21 sekund ustanowił rekord kraju do 23 lat, który od sierpnia 1973 roku należał do mistrza olimpijskiego z Moskwy 80 Bronisława Malinowskiego. A teraz szachy i Grand Chess Tour w szachach szybkich i błyskawicznych. To w Warszawie. Jan Krzysztof Duda jest siódmy, a jego grę ocenia sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Szachowej Łukasz Turlej. Janek zagrał trzy bardzo dobre partie, trzy atakujące partie. Zagrał w swoim stylu, więc ma 50% punktów, jedna wygrana, przegrana i remis. Natomiast w żadnej partii nie było jakichś podstawek, większych problemów. W każdej partii Janek siadł i grał o cały punkt. Żadnego liczenia tutaj zremisuje, tam mniej energii zużyje przy partii, żeby odpocząć. Po trzech rundach liderem reprezentant Słowenii Władimir Fiedosiejew. Jan Krzysztof Duda traci do niego dwa punkty i jest siódmy. W sporcie za dwie godziny podsumujemy żeglarski Puchar Świata we Francji. Polacy solidnie, ale bez podium. Najlepiej spisała się Agata Barwińska, która była szósta w klasie Ilka 6. Tej nocy niewiele chmur, na północy i nad ranem możliwe mgły. Na termometrach od minus 2 stopni na północnym wschodzie i w kotlinach górskich do plus 2 miejscami na południu i zachodzie oraz 5 lokalnie na wybrzeżu. Jutro zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Na termometrach będzie od 10 stopni na krańcach północnych i w rejonach podgórskich, przez 12 w centrum do 16 na zachodzie. Autopromocja. Tylko w Trójce. Tydzień zaczyna się w sobotę. Sobotnia tonacja Trójki. O 13.05 zaprasza Piotr Kaczkowski. Postaram się, by ładnie grali i zawsze w słusznej tonacji. A po sobocie to już po kolei. Od poniedziałku do piątku po 15.00. Audycja najbardziej autorska z autorskich. W tonacji Trójki. Chciałbym, żeby Państwo podzielili moją radość. Dobra piosenka czyni dobro? Bardziej dla przyjemności niż zarobkowania. Podobało się? Poziom odpowiedni, może tak. Posłucham jeszcze raz. W tonacji Trójki. Tylko u nas. Zapraszają Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz, Piotr Baron, Grzegorz Hoffman, Jacek Hawryluk i Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Kauflandzie. Stefan Zbroj. Piwo fajne, ceny kleine. Mocny lager, klasyczny pils, orzeźwiające pszeniczne, a może cytrynowy radler. Wybierz swój ulubiony gatunek. Od czwartku piwo Stefan Zbroj. Kup dwie puszki z Kaufland Card, dwie dostaniesz gratis. Niemiecka tradycja ważenia. Teraz w Kauflandzie. Gdzie w tym roku jedziesz z klasą na wycieczkę? Do Julinek Park. Jeśli zarezerwujesz wycieczkę na maj i potwierdzisz do końca kwietnia, dostajesz 10% rabatu. Serio? Tak, 6 godzin zabawy. Park linowy, animacje i przyroda. Pakiety są dopasowane do wieku, więc każdy znajdzie coś dla siebie. A dla nas kawa i obiad gratis. Planujesz wycieczkę klasową w maju? Potwierdź rezerwację do końca kwietnia i zyskaj 10% rabatu. Szczegóły promocji na www.julinek.com.pl. Julinek Park. Zabawa, przygoda i edukacja w jednym. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Tu Jerzy Mazol. Coś, na co czekam i co mnie wciąga. Audycja Jazz and Bass w radiowej trójce. Jazz and Bass. 10 minut po godzinie 21. O, jakie to miłe słowa. W trójce są z Państwem Olga Szućko, która wygodnie sobie siedzi przy konsolecie, no ale ma w swoich rękach ważne, realizatorskie narzędzia. Oraz mówiący te słowa Michał Grabek-Grabkowski. Witamy, tak, witamy, ale takim nieco innym niż zawsze, wyciszonym tonem, no bo dzisiaj taki dzień, że pewnie o tym Państwo wiedzą. Polskie Radio gra trochę inaczej i wszyscy przecież zdajemy sobie z tego sprawę. Dziś w audycji będę miał niespodzianki, będę miał wejściówki na niesamowite wydarzenie muzyczne w Katowicach. Także proszę być czujnym. Póki co witamy i zapraszamy. Jazz and Bass Limited Edition, czyli bez srogiego basu, bez klubowego bitu, bez tańca i połamanego jazzu oraz wesołego śpiewu, za to z nastrojem, z saksofonem czy klarnetem i klimatem. Na pewno nie weekendowym, chociaż takie weekendy też potrafią być urocze. Thank you. Jeżeli komuś się wydaje, że skądś zna tą melodię i może gdzieś już to słyszał, no to ja powiem, że tytuł tego nagrania to How to Disappear Completely, a to Rick Simpson z Londynu. Myślę, że mało znana postać, ale on podjął się rzeczy dosyć, myślę, trudnej. Wziął na swój warsztat utwory z przełomowej płyty zespołu Radiohead, Kid A. No i chwała mu za to, że nie odegrał ich na przykład na gitarze, a przy pomocy zabawek klawiszowych, których używa w swoim studiu na co dzień. No i razem ze swoimi znajomymi, którzy wzięli saksofony, basy i różne perkusyjne bambetle. No jeśli jest okazja w radiu, to zabieram ten album ze sobą, bo trzeba przyznać, że muzyk postarał się. To płyta sprzed 5 lat i dokładnie zatytułowana jest Everything of All the Time Kid A Revisited. To taka ciekawostka dla poszukiwaczy i odkrywców, a takich przecież jest nas dużo, nawet teraz przed radiem. Ja na przykład kilka lat temu podczas eksplorowania światów muzyki natknąłem się na takie duo. Super duo. Swaneborg Kardyb to Nikolaj Swaneborg, organy Wurlicera i Jonas Kardyb, perkusjonalia. Dwójka muzyków z Danii, która zaraża. No, przepraszam za określenie, ale może lepiej będzie, jak powiem, poraża. Na pewno klimatem na swoich płytach, dźwiękami, które tworzą i nastrojem, w który można wpaść, słuchając nagrań tego duetu. Nie znam ich na wyrywki, mówię o piosenkach i o utworach duetu, ale swego czasu przeżyłem emocjonujący romans z ich dwiema płytami i dziś z jednej z nich, zatytułowanej Superkillen, przywołałem jedno wspomnienie do audycji Jazz & Bass. I takich wspomnień dziś trochę właśnie będę starał się przywołać. skromna, atrakcyjna, saksofonistka, kompozytorka, liderka zespołu, pochodząca z Leeds, ale aktualnie mieszkająca w Londynie, Jasmine Myra. No i moment, kiedy bierze do rąk saksofon, zmienia się w magiczny moment. Dwie płyty, to z tej drugiej, zatytułowanej Risings. No, pamiętam te czasy w Jazz and Bass, szczególnie nad ranem, kiedy słuchaliśmy tej muzyki. Ale tak jak powiedziałem, dzisiaj też dużo wspomnień. 21.30 na naszym zegarze. michał.grabkowski@polskieradio.pl. To tak dla przypomnienia, adres mailowy, jeżeli ktoś chciałby połączyć się tutaj z Myśliwiecką 357. michał.grabkowski@polskieradio.pl. A myślę, że chętni będą, bo już za chwilę będę rozdawał zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Ale póki to zrobię, wysłuchajmy wspólnie piosenki, która ma kilka dni, a stworzona jest przez zespół Go Go Penguin. Aha, lubimy takie informacje, takie nowości. Go-Go Penguin, czyli Chris Illingworth na fortepianie, Nick Black na kontrabasie oraz John Scott na perkusji. Ich najnowsze nagranie, Follow Field Loops. No, cały czas nie potrafię określić muzyki, ale czy to ważne, jaką tworzą panowie z Go-Go Penguin, ale ten niesamowity, powtarzający się fortepianowy akcent, który wprowadził, mam nadzieję, że i was po drugiej stronie, w niezłą hipnotyczną akcję. Bo tak oni tworzą, tak grają. Ja, co robią na koncertach, o tym przekonaliście ci, którzy już byli na jednym chociażby z polskich koncertów Pingwinów. Niesamowita to rzecz, niesamowita to magia, tylko nigdzie nie widzę informacji na temat tego, czy byłaby to zapowiedź kolejnego wydawnictwa. A u nas 24 minuty do godziny 22, to jest audycja Jazz and Bass w Trójce. W każdą sobotę między 21 a 23 słyszymy się właśnie w tym paśmie. Adam Ben Ezra, fenomenalny multiinstrumentalista i mistrz kontrabasu, przyjedzie do naszego kraju, dokładnie do Katowic i wystąpi w ramach festiwalu Katowice Kultura Natura. Wszystko odbędzie się 10 maja w sali koncertowej Nospru, czyli lepiej chyba być nie może. A to wszystko z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Jazzu. Adam Ben Ezra. Może ktoś ze słuchaczy Jazz and Bass akurat tego dnia będzie w Katowicach, albo akurat tego dnia chce dojechać do Katowic na ten szczególny występ. Mam podwójne zaproszenia. Adam Ben Ezra, mistrz kontrabasu. Teraz muzyka Adama jednak nie na antenie Trójki, ale muzyka kontrabasisty z naszego rodzimego podwórka. Proszę posłuchać, Piotr Komosiński. Piotr Komosiński pochodzi z Ciechocinka, jest basistą i kompozytorem, muzykiem z wieloletnim doświadczeniem, jak można nawet przeczytać na stronie Polskiego Radia. Całkiem niedawno ukazała się jego płyta, którą przez 13 miesięcy tworzył z Jerzym Mazolem. Płyta to 13 kompozycji. Jaka jedna kompozycja to jeden miesiąc. Nie wiem, dlaczego wszystko zaczyna się od listopada, ale każdy miesiąc inny, Każdy różny, każdy piękny, każdy nastrojowy. No i swego czasu ta płyta dotarła do audycji Jazz and Bass i czekała na szczególny moment, bo podpisana Komosiński Mazol od razu robiła wrażenie i myślę, że robi w dalszym ciągu. Piotr Komosiński, Jerzy Mazol, Pory. Cudowna to płyta, tak cudowny wieczór. Dziś w audycji grudzień, dziś w audycji kwiecień. Jeżeli chodzi o polskich, dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o polskich wykonawców, daleko nie uciekamy. Właściwie nie uciekamy od tego duetu, a szczególnie od Jerzego Mazola, którego album Być jest dzisiaj też z nami w radiu. A jest po to, aby się kręcił w naszym radiowym odtwarzaczu. Thank you. Dobry wieczór, tu Jerzy Mazol. Zapraszam Was na audycję Jazz and Bass w programie trzecim Polskiego Radia. A ja przed sobą mam płytę, którą dostałem, bo pięknie wydana ta płyta i czytam, że w utworze, który przed chwilą Po chęci życia kruche ślady na kontrabasie zagrał Franciszek Pospieszalski, na gitarze basowej Piotr Machałowski. Nad całością płyty czuwał Michał Szturomski, kolega nasz, kolega audycji Jazz and Bass, kolega trójki. Wspaniała to płyta, zatytułowana jest Być i ona jest dzisiaj z nami w Jazz and Bass i ona wróci w drugiej godzinie. Jeżeli myślimy Jerzy Mazol, myślimy polski jazz, rewolucja jazzowa, oczywiście, no ale jeżeli myślimy Jerzy Mazol, to mamy też do czynienia z albumem przepięknym, z albumem spokojnym, nastrojowym i takim, którego najlepiej słuchać od początku do końca. No ale na potrzeby audycji trzeba było coś wyciąć i wykroić. I te części, które wykrojone zostały z płyty Być, jeszcze wrócą po 22. A do serwisu nasz lokalny grunt cały czas. Ona nazywa się Hania Rani. Thank you.